Wspaniale! Znalazłeś wszystkie szczegóły! Nietypowe drzewa tu rosną. Nietypowe drzewa tu rosną. Coś blady ten aborygen. Teraz czuje się jak w dżungli. Mało gustowne nakrycie głowy. Drewniana rzeźba. Całkiem nieźle. Drewniana rzeźba? Całkiem nieźle. Rzeźba ze skały? Nieźle pomyślane. Idealnie pasuje. Nieźle. Twoja fantazja rozwija się. Genialne rozwiązanie. To jest chyba niebo, a nie trawa. To jest chyba niebo, a nie trawa. To jest chyba niebo, a nie trawa. Doskonały kolor. Biała woda? Widziałeś kiedyś śnieg? Doskonałe wdzianko. No. Wspaniale. No. Wspaniale. To chyba spodnie nie z tego kompletu. Świetnie. Teraz możesz iść na polowanie. Widzę, że panuje tu doskonała pogoda. Po ciemku chyba nic nie upolujesz. Takie niedźwiedzie nie występują na planecie Ziemia. Takie niedźwiedzie nie występują na planecie Ziemia. Gustowne skarpetki. Przyjemny kolor. Oj, chyba nadciąga burza. Czy oni są z innej planety? Ależ się Bolek opalił. Masz niezłe poczucie humoru. Gustownie się umalowali. Fajne gatki. Ładne majteczki. Czy pewny jesteś tego koloru? Idealny wybór. Doskonale sobie radzisz. Nie za jasno tu trochę? Całkiem nieźle. Fantastyczne barwy. Zabawne włosy. Nie żartuj sobie. Wieloryba nie widziałeś? Doskonale. Teraz wygląda prawie jak żywy. Z pewnością ciepło jest Lolkowi w tym swetrze. Ten kolor chyba jest najodpowiedniejszy. Zadziwiający widok. Fajny pompon. Z zimna aż zęby gubi. Do twarzy Lolkowi w czerwonej czapce. Ładny czarny aparat. Świetna czupryna. Ładna chusta. Świetnie pasuje do otoczenia. Nieźle. Teraz przypomina to drzewo. Zabawne zestawienie kolorów. Tak chyba będzie najładniej. Spróbuj jakiś inny kolor. O zmroku bywa bardzo niebezpiecznie. Doskonale. Teraz wygląda jak z prawdziwej stali. Teraz to by się nawet małpa przestraszyła. No, całkiem nieźle. Ta latarka naprawdę świeci. Zgaszona latarka na nic się nie przyda. Sympatyczny żółwik. Całkiem pomysłowe kolory. Jak bajecznie to wygląda. Co za wyszukane kolory dobierasz. Świetnie. Chyba z zazdrości zzieleniała. Ładne kąpielówki. Doskonale. Świetnie. Genialny wybór? Niezbyt dobrany kolor. Postaraj się o jakiś lepszy. Nie przesadzasz zbytnio? Masz niezłe wyczucie. No coś ty. A może brakuje ci kolorów? Świetna maska. Też bym chciała mieć taką. Świetnie sobie radzisz. Trzymaj tak dalej. Idealny kolor. Ale masz wyczucie? Czy on pochodzi z Marsa? No chyba nie. Coraz ładniej tu się robi. No, widzę postępy. Oj, chyba coś tu nie pasuje. Całkiem przyjemny widok. Gustowny kapelusz. Niezbyt to pasuje. Spróbuj użyć innego koloru. Super! Znalazłeś wszystkie szczegóły. Niesamowite! Udało ci się odnaleźć wszystkie szczegóły. Gratulacje! Odnalazłeś wszystkie szczegóły. Wspaniale. Teraz świeci jasno jak słońce. Nieźle. Teraz wygląda jak księżyc w pełni. Przyjemny kolor nieba. Ten kolor też jest niezły. Niezbyt wyszukany kolor jak na kapelusz. Genialnie. Doskonale oddaje klimat obrazka. Nie za jasny strój jak na kowboja? Żółte kamienie? Ogórki? Ależ się Lolek opalił. Kilo cebuli. Dobry jesteś. Zima i bez śniegu. Postaraj się. Dobry jesteś. Pochmurno trochę, ale i tak nieźle. Fajne śniegowce. Niezła barwa. Przyjemny kolor. Jest nieźle. Wspaniale. Pasuje do reszty stroju Bolka. Zabawny pompon. Spróbuj użyć innego koloru. Jaja wiejskie. Kolor jest całkiem niezły. Jaja z fermy. Doskonały wybór. Wspaniale. Poprawny wybór. Jesteś w tym już naprawdę dobry. W takim kapeluszu Bolek wspaniale wygląda. Z pewnością Lolkowi podoba się ten kolor. Bardzo ładny kolor krzewów. Niezły pomysł. Niezbyt gustowny wybór. Paprykarz szczeciński. Myślisz, że mu to pasuje? Lody w waflu. Idealnie. Wspaniały kolor. Ciekawy strój. Całkiem nieźle ci idzie. Niezbyt ci się udało. Kto by się przestraszył takiego rekina? Wspaniały kolor, gratuluję wyboru. Masz doskonałą wyobraźnię. Z pewnością muszą być bardzo ostre. Ketchup. Niezbyt udany kolor. Niezbyt udany kolor. Dżemik truskawkowy. Nieźle. Z pewnością dobrze znasz wielbłądy, zadziwiające stworzenie. Ciekawe, gdzie takie żyją. Wspaniały kolor gorącego piasku. Trawa na pustyni? Postaraj się. Trawa w pustyni? Postaraj się. Doskonale. Tworzysz wspaniałe pejzaże. Gustowny kapelusz w sam raz na pustynną podróż. Jest nieźle. Fioletowy słoik. Super. Super. Oliwki. Ładne iglo. Wspaniale. Wspaniale. Wiesz, jak wygląda śnieg. Wspaniale. Wiesz, jak wygląda śnieg? Niezbyt udany kolor śniegu. Twoja kolorowa wyobraźnia jest genialna. Nieźle. Nieźle. Nieźle? Ale to już z pewnością pestka dla ciebie. Do twarzy mu w takim sweterku. Do twarzy mu w takim sweterku. Czapka jest super. Widzę, że o wszystkim pamiętasz. Gratuluję. Udany wybór. Niebieski słoik. No, no. Doskonale. Miód. Nieźle, ale to już z pewnością pestka dla ciebie. Nieźle? Ale to już z pewnością pestka dla ciebie. No, nie żartuj sobie. Z pewnością to nie ten kolor. Wspaniałe rozwiązanie. Nieźle? To chyba najlepszy kolor. To chyba niezbyt dobry kolor. To chyba niezbyt dobry kolor. Bardzo dobrze. No, no. Przyjemny kolor. Majonez delikatesowy. Krzaki na głowie aborygena? To chyba nie tak miało być. Kostka masła. Świetnie. Jesteś coraz lepszy. Ładnie kolorujesz. Pięknie kolorujesz. Ładny kolor. Zielone pnie. To chyba słoń nie z tej planety. Od kiedy trawa jest czerwona? Bolek z pewnością uwielbia takie kapelusze. Bolek z pewnością uwielbia takie kapelusze. Ładny kolor spodenek. Z pewnością Bolek lubi takie kolory. Płaty śledziowe. Biała chusta szybko się pobrudzi. Musztarda sarebska. Kolor byczka jest wspaniały. Genialna czupryna. Bardzo pomysłowy kolor konia. Biały kapelusz wspaniale leży na bolku. Biały kapelusz wspaniale leży na bolku. Przyjemny widok. Czerwone słońce w środku dnia? Wspaniale. Takie słońce rozgrzeje każdego. Na czerwone spodnie byk z pewnością ma ochotę. Napój grejpfrutowy. Takiego konia trudno dostrzec nocą. Takiego konia trudno dostrzec nocą. Napój winogronowy. Całkiem nieźle ci to wyszło. Zabawny kolor, ale przyjemny. Zabawny kolor, ale przyjemny. Twórczy jesteś. Czy czarny sweter spodobałby się Bolkowi? Doskonale dobierasz kolory. Świetny kolor zimowej czapki. Teraz wygląda jak prawdziwy potwór. Świetny kolor zimowej czapki. Karton mleka. Mało wyszukany kolor. Sok wiśniowy. Słonina. Garnek zupy. Garnek zupy. Niesamowite! Zwycięzcą został Bolek. A niech to. A to pech. Następnym razem będzie lepiej. No nie, i znów nic. Moja kolej. Został ci jeszcze jeden szczegół do odnalezienia. Mam następny ruch. No, tym razem na pewno mi się uda. Super, mam parę. Hurra! Udało się, udało. Super, wspaniale. Zwycięzcą został Lolek. Kurczak, świeża ryba. Wspaniały wybór koloru. Nieźle. Nieźle. Idealnie dobierasz kolory. Bardzo fajny kolor. Białe rękawiczki szybko się pobrudzą. Spróbuj użyć innego koloru. Dobrze pomyślane. Fajnie wygląda. Fajnie wygląda. W śniegu białego nikt nie dostrzeże. Olej rzepakowy. Teraz przypomina buraka. Tran wielorybi. Fajnie. Nieźle dobrałeś kolor. Idealnie pasuje. Idealnie pasuje. W takim futrze każdy go dostrzeże na śniegu. Masz doskonały gust. Idealnie to dopasowałeś. Brawo. Wspaniale. Widzę, że lubisz ładną pogodę. Bardzo dobry wybór. Bardzo dobry wybór. Odlotowy kolor rękawiczek. No. Nieźle. No nieźle. Wspaniały kolor nieba. Idealny kolor w sam raz dla zachodzącego słońca. Teraz wygląda jakby był uschnięty. Teraz wygląda jakby był uschnięty. Wspaniały kolor dla zabawnego zwierzątka. Bolek uwielbia białe konie. Na takiego konia z pewnością Lolek by nie wsiadł. Lolkowi spodoba się biały kapelusz. Brązowy kapelusz wspaniale pasuje na dzikim zachodzie. Wspaniale kolorujesz. Czarne bąbelki? Świetnie. Twój talent rozwija się. Świetnie. Twój talent rozwija się. Świetnie. Używasz fantastycznych kolorów. Świetnie. Używasz fantastycznych kolorów. Idealnie dobrany kolor. Bolkowi z pewnością to się nie spodoba. Biały kolor? No, no, jest całkiem ładny. Biały kolor? No, no, jest całkiem ładny. Pięknej szminki używa ta ryba. Doskonały kolor kapelusza. Ten kolor nie pasuje do nieba. Kolor jest jak najbardziej udany. Kolor jest jak najbardziej udany. Bolek w różowych pantoflach? Zabawny widok. Teraz Lolek wygląda jak aborygen. Zabawny widok. Bolek w czerwonych skarpetkach. Świeża ryba. Kurczak. Nie udało się. A to pech. Następnym razem będzie lepiej. No nie, i znów nic. Teraz ja. Zostały ci jeszcze dwa szczegóły do odnalezienia. Super, mam następny ruch. No, tym razem na pewno mi się uda. Super, mam parę. Hurra! Udało się, udało! Kiepściutko. Tym razem komputer cię pokonał. Lód w kostkach, jogurt. A niech to. Nie udało się. Nie udało się. A niech to. Moja kolej, teraz ja. Teraz ja, moja kolej. Zostały ci jeszcze trzy szczegóły do odnalezienia. Mam następny ruch. Super, mam następny ruch. A to pech. Zwyciężył gracz sterowany przez komputer. Gratulacje dla zwycięzcy! Nadjedzona ryba, homar. Niestety nie udało się. Zwyciężył gracz sterowany przez komputer. Gratulacje dla zwycięzcy! Baleron, chudy twaróg, udziec barani, 2 kilo mielonki, kiełbasa toruńska, ser edamski, pomidory, deser, pomidory w puszce, 2 kilo kartofli, pomidory. Bardzo dużo. Czy chcesz wydrukować obrazek? Sigur Freise jest im program? Przypatrz się dobrze i postaraj się zapamiętać, jakie produkty ustawiono na półkach w lodówce. Zastanów się teraz, które produkty zniknęły i spróbuj uzupełnić lodówkę, korzystając z propozycji, które trzyma Yeti. Gotowe! Pomóż Yeti ustawić prawidłowe produkty w lodówce. W tym celu przypatrz się najpierw uważnie, jakie jest prawidłowe rozwiązanie, a następnie, korzystając z propozycji Yeti, spróbuj ułożyć w lodówce te same produkty, co były w niej wcześniej. Jeśli ci się uda, przejdziesz do następnej, trudniejszej rundy. Podgląd obrazka. Na tablicy zawieszone są obrazki. Przy użyciu myszki wybierz rysunek, który chcesz ułożyć. Jeśli chcesz obejrzeć inny zestaw obrazków, kliknij tutaj. Ikona menu przeniesie cię do menu głównego. Wybierz obrazek, który chcesz pokolorować. Wybierz portret do kolorowania. Wyczyść obrazek. Muzyka wyłączona.